Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Zuhruf suresi 46. ayeti kerimesiyle başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz buyuruyor ki: "Ve lekad ersalna Musa bi ayatina ila Firavun ve meleihi." Fekale: İnni Rasulü Rabbil Alemin. Evet, Musa Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Peygamberlerden Musa Aleyhisselam da Firavun ve çevresine gönderildi. İşte Rabbimiz diyor ki, Rabbimiz buyuruyor ki, biz Musa'yı da ayetlerimizle Firavun ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. Musa onlara, bakın dedi, ben bütün alemlerin Rabbinden gönderilen bir elçiyim. Allah beni peygamber olarak seçti ve gönderdi. Ben peygamberim diyerek o günkü Firavun ve devletine, o günkü Firavun ve askeri erkanına, o günkü Firavun ve siyasi liderlere, o günkü Firavun ve o günkü medyaya peygamber olduğunu ilan etti Musa Aleyhisselam Allah'ın emriyle. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ Musa onlara delillerimizle, mucizelerimizle gelince onlar birdenbire işi alaya alıp gülmeye başladılar. Musa Aleyhisselam elindeki asasını, bastonunu ejderha haline getiriyor Allah'ın izniyle bir mucize olarak. Ama gülüyorlar. Elini koynuna sokup çıkarıyor, bembeyaz pırıl pırıl oluyor, gülüyorlar. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ اَيَتٍ اِلَّا هُوَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا Onlara göstermekte olduğumuz ayet ve mucizelerden her biri elbette diğerinden daha büyüktü. Pek çok imtihandan geçirildiler. Pek çok mucizeler gösterdi Musa Aleyhisselam onlara. Hepsi birbirinden daha büyüktü, daha dehşetliydi. Ama dönmediler. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dönerler diye Allah bu şekilde onları değişik mucizeleriyle sınadı. Ama onlar dönmediler. Netice ne oldu? وَاَخَزْنَاهُمْ بِالْعَزَابِ Allah onları Kızıldeniz'de boğdu. Müminlere emir verdi Rabbimiz. Geceleyin İsrail oğullarını al ve Mısır'ı terk et diye. Musa Aleyhisselam da İsrail oğullarına haber verdi. Hepsi geceleyin terk ettiler. Sabah kalktı baktı ki ne Musa var ne İsrail oğulları. Hepsini yakalayıp öldürmek üzere tüm ordularını toplayarak arkalarına düştü. Allah Kızıldeniz'den kupkuru yol açarak müminleri karşı tarafa geçirdi. Tam suların içerisindeyken tüm ordularıyla birlikte Firavun'u boğdu, işini bitirdi Allah. Ve akaznâhum bil azâb. Böylece Allah yakalayıverdi. Ve kâlû yâ eyyühe's-sâhiru ud'u lenâ rabbeke bimâ ahide indek innenâ lemuhtedûn. Ve diyorlardı ki her defasında ey büyücü. Peygamber'e böyle diyorlar. Musa Aleyhisselam'a o günkü insanlar böyle diyorlar. Ya eyyühes sahir, ey büyücü, ey sihirbaz, üd'u lena rabbeke bimâ ahide indeke, innenâ lemuhtedûn. Seninle yaptığı peygamberlik sözleşmesi hatırına, bizim için Rabbine yalvar da, biz artık bu belayı, bu musibeti, bu afeti üzerimizden giderirse, doğru yola gireceğiz, Müslüman olacağız. Allah onlara 9 tane ayet, 9 tane mucize gösterdi. İçtikleri su kan oluyordu onların. Evet. Müslümanların içtiği su, su oluyor, bunların elindeki kan oluyor. Dua et de bu işten Allah vazgeçsin, biz Müslüman olacağız. Dua ediyor, onların elindeki de su oluyor, kan olmuyor ama yine iman etmiyorlar. Değişik vasıtalarla, sebeplerle Allah imtihana tabi tutuyor. Onlar da her seferine gelip Musa'ya, Rabbine dua et, yalvar, yakar, bu belayı, bu musibeti üzerimizden alsın, biz iman edeceğiz diyorlar ama yine de her birinde iman etmiyorlar. Felemma keşefna anhumul azabe izahum yenkusun. Derken biz onlardan bu gönderdiğimiz felaketlerden, azaplardan herhangi birini kaldırdık mı sözlerinden dönüveriyorlar. Madem bu musibeti kaldırınca iman edeceğiz demiştiniz, buyurun kaldırdık onu, niçin sözünüzden dönüyorsunuz, verdiğiniz sözden dönüyorsunuz? Ama kafirin durumu bu. İnanmayanın durumu bu, verdiği sözde durmaz. İnanan kimseye güveneceksin. İnanmayan kimseye güvenilmez. Verdiği sözde durmazlar onlar. وَنَادَى فِرْعَوْنُ ف۪ي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي اَفَلَا تُبْصِرُونَ Firavun, beyin yıkama faaliyetine devam ediyor. Firavun, toplumunun beynini yıkayıp, acaba bu Musa'nın mucizelerine inanıp da, Musa'ya inanan olur mu, Müslüman olan sayısı artar mı diye korkuyor ve kendi gücünü ortaya koymak üzere toplumuna çağrıda bulunuyor. Diyor ki, ey kavmim, Mısır'ın saltanatı ve buyruğumun altında akıp duran şu Nil Nehri, ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Musa'nın nesi var? Hiçbir şey yok. Ama Nil Nehri benim. Ben köşkümü ve sarayımı onun üzerine kurmuşum. Her türlü saltanat benimdir. Dolayısıyla hiçbir şeyi olmayan bu Musa'ya inanırız falan demeyin demek suretiyle beyi yıkama faaliyeti ve Musa'ya inanan olursa onları caydırma faaliyetine giriyor. Bu şekilde konuşuyor. Devam ediyor konuşması. Em ene hayrun min hazellezi huve mehin ve la yekadu yubin. Ben ne demek istediğini bile doğru düzgün anlatamayan şu zavallı Musa denilen adamdan daha hayırlı değil miyim? Hitabet gücüm kuvvetli, saltanatım yerinde. Dolayısıyla bu konuşmayı bile beceremiyor. Dolayısıyla ona inanacağız falan demeyin. Ben ondan daha üstünüm, daha hayırlıyım. Siz bana inanın. فَلَوْلَا اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْفِرَةٌ مِّنْ زَهَبٍ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِن۪ينَ Sonra neden ona hiç altın bilezikleri atılmıyor? Yukarıdan çuval çuval, kese kese altınlar atılmıyor. Madem peygamberse ona altınlar indirilmeli. Ve neden onunla birlikte saflar halinde melekler gelmedi? Toplumun kafasını bulandırıyor. Melekler geleceğini kim söylemişti? Peygamber olana gökten kese kese altınlar ve bilezikler yağacağını kim söylemişti? Kendisi uyduruyor bunları. Bu peygamberse gökten buna altınlar yağmalıydı. Bu peygamberse onunla birlikte çevresinde 5-10-20 tane melek görevlendirilmeliydi. O melekler kanatlarını çırparak inanmayan kimseleri helak etmeliydi. Bunun etrafında ne melek var ne de gökten buna yağmur gibi altınlar ve gümüşler yağıyor. Dolayısıyla bu peygamber değildir demek suretiyle toplumun kafasını bulandırıyor, beynini yıkamaya devam ediyor. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاءُهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Firavun böylece kavmini adam hesabına koymadı, hafife aldı, ahmaklaştırıp aldattı da onlar da ona boyun eğer hale geliverdiler, köleleştiler. Çünkü onlar hak yoldan çıkmış bir toplumdu. Evet. Zuhruf suremizin 54. ayeti kerimesi. Tarih boyunca firavunların insanları nasıl köleleştirdiklerini bu bir ayeti kerime ile bir satır içerisinde Rabbimiz açıklıyor. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ Kavmini adam hesabına koymadı. Siz kimsiniz? Siz kölesiniz. Siz kimsiniz? İkinci, üçüncü sınıf insansınız. Siz kimsiniz? Ben Firavun'un yanında, ben güçlü, mal varlığı olan, her şeyi olan Firavun'un yanında sizler nesiniz? Demek suretiyle kavmini adam hesabına koymadı. Hafife aldı ve böylece toplum ahmaklaştırıldı. Bu şekilde toplumu aldattı. Onlar da ona boyun eğer hale geliverdiler. Köle bir toplum haline geliverdiler. Ve ona itaat ettiler. Dolayısıyla Firavun'a itaat ederek Firavun'un emrinden dışarıya çıkmamaya çalıştılar. İnnehum kânû kavmen fâsikîm. Böylece onlar hak yoldan çıkmış bir toplum haline geliverdi. Felemmâ âsefûnen tekamnâ minhum fe'arraknâhum ecmaîn. Ama bize meydan okumaya devam edip bizi kızdırınca kendilerinden intikam aldık. Firavun meydan okuyor Allah'a, Allah'ın elçisine. Neticede de Allah intikamını alıveriyor onu. Allah'a meydan okumaya devam edince, Allah'ı kızdırınca Allah intikamını aldı ve Kızıldeniz'de onları boğuverdi. Hepsinin işi bitti. فَاَرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Bütün ordularıyla birlikte Firavun'un işi bitirildi sular içerisinde boğulmak suretiyle. Ve cealnâhum selefen ve meselen lil âhirî. Böylece onları geçmişten kalan bir hatıra ve sonrakiler için de bir ibret örneği kıldık. İnsanlar biliyor, tüm ordularıyla birlikte Kızıldeniz'de yok edildiğini. İşte kendilerinden sonrakilere bir örnek. Allah dilerse sizi de yok edebilir. Ey Firavun'un neslinden gelenler, ey Firavun'un yolunda gidenler, ey Amerika, ey İngiltere, ey dünya Müslümanlarına sıkıntı çektiren kafirler, zalimler. İşte Allah sizin atalarınızı binlerce sene önce bu şekilde Kızıldeniz'de açtığı kupkuru yoldan giderken boğmuştu. Sizi de değişik bir felaketiyle boğacaktır. Atalarımızın gittiği cehenneme siz de gideceksiniz demek suretiyle Allah bu şekilde kendilerinden sonrakilere de bir ibret örneği kıldı. Geçmişten kalan bir hatıra bu. Nuh tufanı bir hatıra. Gemidekiler kurtuldu, geminin dışındakiler suda boğuldu. Müslümanlar Musa ile birlikte İsrailoğulları kurtuldu. Açılan kupkuru yoldan, denizden karşıya geçtiler. Tüm Firavun orduları ile birlikte yok edildi. Nedir bunlar? Evet, geçmişten kalan bir hatıra, sonrakiler içinde bir ibret örneğidir. İşte Rabbimiz böylece tarih sayfalarından bir toplumu da bize anlattı, aktardı Musa'yı ve Firavun'u. Evet, Rabbimiz 57. ayetten itibaren bize Meryem oğlu İsa'dan bahsedecek. 56. ayet-i kerimede Firavun ve Musa'dan bahsetmişti. Şimdi İsa'dan bahsedecek. Meryem oğlu İsa'dan. 57. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki: "Velemma duribe ibnu Meryeme meselen iza kavmuke minhu yasuddun." Ey Muhammed, Meryem oğlu İsa ne zaman bir örnek olarak anlatılsa senin kavmin hemen kendilerini haklı çıkaran bir delil bulduklarını sanarak bağırışmaya başlarlar. Evet. İsa'dan bahsedildi mi, Musa'dan bahsedildi mi, hak olan peygamberlerden bahsedildi mi, kafirler, müşrikler hemen kendilerine göre bir delil bulmuş gibi, kendilerine göre bir eğlence bulmuş gibi hemen bağırışmaya başlarlar. وَقَالُوا اَاَلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْهُ مَا ضَرَبُوا لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ. Ve hangisi iyi, bizim ilahlarımız mı yoksa o mu derler. Ama onlar bu karşılaştırmayı tartışma olsun diye ortaya attılar. Doğrusu onlar kavgacı ve tartışmacı bir toplumdur. Her dönemde aynısı olmuş. Peygamberlerden bahsedilince geçmişlerin masallarıdır deyivermişler. İsa'dan bahsedilince ne gerek var? Onun ilahı mı, onun tanrısı mı, yoksa bizimki mi daha kuvvetlidir, bizimki mi daha iyidir demek suretiyle kendi heykellerini ve putlarını iyi olduğunu söyleyerek ortaya çıkıvermişler. 59. ayet-i kerimede ise Rabbimiz buyurur ki: "İn huve illa abdun en'amna aleyhi ve cealnahu meselen li beni İsrail." İsa'ya gelince o sadece bir insandır. Kendisini peygamberlikle şereflendirdiğimiz ve İsrail oğulları için örnek kıldığımız bir kulumuz. Evet, 60. ayet: "Velev neşâ'u leca'alnâ minküm melâiketen fil ardı yahlufû." Eğer isteseydik, sizlerden de yeryüzünde birbiri ardından gelen melekler yapardık. Yani insanlar peygambere inanmıyorlar. Melek olsaydı inanacağız. Melek de olsa inanmazdınız. Derdiniz ki bu melektir. Bu uçup kaçıyor. Biz yapamıyoruz. Melek gibi bizim yapmamız mümkün değil derdiniz. Dolayısıyla Allah dileseydi bu şekilde yeryüzünde melekler de meydana getirebilirdi. Ama öyle yapmamış Rabbimiz. وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّعَ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. O İsa'nın veya Kur'an'ın gelişi kıyametin geleceğini gösteren bir bilgidir. İsa'nın gelmesi kıyametin yaklaştığının işaretidir. Son peygamberin gelmesi yine kıyametin yaklaştığının bir işaretidir. Sakın kıyametin geleceği hakkında hiçbir şüpheye kapılmayın. kıyametin geleceği hakkında hiçbir şüpheye kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol yalnızca budur. Doğru yola uyun, başka yollardan vazgeçin. 62. ayet: وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ. Ve şeytan sizi doğru yoldan ayırmasın. Çünkü o, gözle görünse de, görünmese de sizin apaçık düşmanınızdır. Tüm şeytani güçler sizi Allah'ın yolundan, hak ve hakikat yolundan ayırmasın. Gözle görülmeyen cin şeytanı, gözle görülen insan şeytanları sizi o doğru yoldan dışarıya çıkarmasınlar. Onlar sizin apaçık düşmanınızdır. وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَط۪يعُونَ. İsa apaçık delillerle gelince dedi ki, ben size peygamber olarak geldim ve üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Evet, İsa aleyhisselam geldiği topluma bu şekilde beyanatta bulundu. Devam ediyor İsa'nın sözleri: İnne Allahe huve Rabbi ve Rabbukum fe'buduhu hâzâ sırâtu müstakîm. Allah şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnızca ona kulluk edin, doğru yol sadece budur. Evet, İsa aleyhisselam toplumunu Allah'a çağırıyor. Sizin de Rabbiniz O'dur, sizin de hayatınızı programa alan O'dur, benimki de O'dur. Öyleyse kulluğu O'na yapın, başka heykellere, putlara veya putlaştırdığınız sahte ilahlara ve tanrılara kulluk yapmayın. Hâzâ sırâtu müstakîm, işte dosdoğru yol sadece ve sadece budur. Ama buna rağmen, فَاخْتَلَفَ الْاَحْسَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. Fakat İsa'dan sonra gelenler arasında çıkan gruplar farklı görüşler savunmaya başladılar. Değişik değişik mezhepler ortaya çıktı. İsa hakkında da İncil hakkında da değişik görüşler ortaya atanlar oldu. Yüzlerce çeşit İncil yazıldı. Evet, İznik konsülünde bunların sayısını 4'e indirdiler. Dünya üzerinde şimdi 4 İncil var. Evet, bir de Barnaba İncil'i, 5 İncil var. Yüzlerce İncil'i 4'e indirdiler. Bunları da kendi arasında baktığımızda birbirine tezat olan çok yerleri var. İşte İsa'dan sonra da Hristiyanlar değişik gruplara ayrılmak suretiyle kendi aralarında bu şekilde gruplaştılar. Mezhebi farklılıklarla dini, İsa'nın dinini bölük pörçük ettiler. Farklı görüşler savunmaya başladılar. Yaratılış maksadı dışında yaşamaya devam edenler, evet, acı bir günün azabıyla azaplandırılacaklardır. Ve onlar da bu şekilde bu dini bozdukları için, İsa'nın mesajını tahrif ettikleri için, yüzlerce İncil yazmak suretiyle insanları aldattıkları için, onlara da o acı günün azabı mutlaka gelecektir. Onlar da o azapla karşı karşıya kalacaklardır. 66. ayet: هَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Onlar kıyametin kendilerinin hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın başlarına gelmesini mi bekliyorlar? Ne bekliyor bu insanlar? İmana gelmeyen bu insanlar neyi bekliyor? Bu kafirler, bu zalimler, bu Müslüman kanı içmeye devam edenler hala Müslüman olmamak için neyi bekliyorlar? Allah'ın gücünü, kuvvetini her an görmelerine rağmen hala neyi bekliyorlar? Farkında olmadan başlarına hangi belanın gelmesini bekliyorlar? Gelin iman edin. Allah'a meydan okuyanlar, peygambere meydan okuyanlar, Müslüman kanı akıtanlar, dünya üzerindeki tüm zalimler, gelin başınıza bir bela gelmeden, başınıza bir felaket gelmeden Müslüman olun, İslam'a dönün, Müslümanlara zulümden vazgeçin. Evet, öyle bir gün gelecek ki o kıyamet günü, el-ahillâ'u yevme'izin ba'zuhum li ba'zin adû illel-müttekîn. O gün tüm dostlar birbirine düşman kesilecekler. Bugün dost olduklarını söyleyenler o gün düşman olacaklar birbirine. Bugün, evet, dost olduklarını söyleyenler, bugün Amerika İngiliz'le dost olduğunu söylüyor. Bugün tüm kafirler dost olduklarını söylüyorlar birbirlerine. Ama yarın belli olacak bu. Yarın birbirine düşman oluverecekler. Senin arkamdan geldik de böyle olduk. Sana uyduk da böyle olduk. Sen ne kötüymüşün diyecek. O gün tüm dostluklar birbirine düşmanlık haline geliverecek. Ama sadece ve sadece illel müttakîn. Yolunu yordamını Allah'ın kitabıyla bulanlar, Müslümanlar ve müttakilerin bu dünyadaki dostlukları orada da aynen devam edecek. Cennette de dost olarak koltuklara yaslanmak suretiyle orada da dostluklarını sürdürecekler. Kimler? Müttakiler. Kimler? Müslümanlar. Kimler? Yolunu Allah'la ve yolunu Allah'ın kitabıyla, peygamberiyle bulanlar dostluklarını kıyamet gününde cennette de devam ettirecekler. Diğerleri ise cehennemin içerisinde kavga edecek, gürültü edecek, düşman olacaklar birbirlerine. 68. ayet. Ya ibadi la havfun aleykumul yevme ve la entum tahsenun. O gün Allah o kıyamet günü cennete giren o dostlara, birbiriyle dostluk yapan o kullara diyecek ki: Ey benim kullarım, bugün ne korkacaksınız ne de üzüleceksiniz. Bugün üzüntü yok. Cennette üzüntü yok. Cennette sıkıntı yok. Cennette gürültü patırtı yok. Cennette maişet için, para kazanmak için çalışma çabalama yok. Cennette hiçbir sıkıntı yok. Evet, Allah o gün o kullarına diyecek ki: Ya ibad, ey kullarım, ey dünyada benim istediğime göre yaşayıp, gönderdiğim kitaba ve peygambere uyup, ona göre hayatını tanzim edip de cenneti elde edenler, la havfun aleykumul yevm, bugün size asla korku yok. Cehennem korkusu yok, geçim korkusu yok, ölüm korkusu yok, hiçbir korku bugün size yoktur. Evet, ve la entum tahsenun, sıkıntı da yok, üzüntü de yok. Birileri size bir şey söyleyip dünyada üzüyordu sizi. Burada üzüntü yok. Kalplerden her türlü üzüntüyü, sıkıntıyı söküp alacağız biz. Burada üzüntü yok. Burada gürültü yok. Burası zevk diyarı. Burası nimetler diyarı. Burada rahat ve huzur içerisinde yaşayacaksınız. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ O kullarım ki ayetlerime inanmışlar ve Müslüman olmuşlardır. O kullar ki üzüntü olmayacak, korku olmayacak, cenneti elde eden okullar ki dünyada Allah'ın ayetlerine inanmışlar, biz Müslümanız diyerek Müslümanlıklarını ortaya koymuşlar, Müslümanca hayatlarını tüketmişlerdir. Evet, onlar cennetliklerdir. اُدْخُلُ الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ Ey kullarım, siz ve mümin eşleriniz, siz ve size benzeyen müminlerin hepsi girin cennete bakanıp, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz. O cennette Allah sizi ağırlayacak, misafirperverliğini gösterecek, size her türlü ikramını istemediğiniz kadar, akla hayale gelmedik kadar orada Allah'ın ikramıyla ikramlanacaksınız. Allah'ın nimetleriyle orada nimetleneceksiniz ve sonsuza kadar bu devam edecek. Bitme yok, tükenme yok, sıkıntı yok, huzursuzluk yok. Allah sizi orada ağırlayacak. Allah sizi orada sevindirecek. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِسِحَافٍ مِنْ زَهَبٍ وَاَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَزُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Orada altın tepsiler ve kadehlerle o müminlerin, o müttakilerin etrafında garsonlar dolaşacak. Orada canlarının çektiği, gözlerinin hoşlandığı her şey var. Ve sizler orada ebedi kalacaksınız. Akla hayale gelmedik nimetler var orada. İkramlar var orada. Ne istersen her şey var orada. Garsonlar emrine amade. Evet, o güzel güzel huriler emrine amade. Ne istersen anında yapacaklar. O mümin kulların istediğini yerine getirecekler. Her şey orada bol bol. Arzu edilen her şey, kimin canı ne çektiyse orada bol bol verilecek. Evet. Bu ve buna benzer ayeti kerimeler nazil oldukça Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabesi soruyordu. Ey Allah'ın Resulü, Kur'an'da Allah ma teştehihil enfusu diyor. Cennette deve de olacak mı? Niye soruyor? Çünkü bedevinin bir devesi var. Onun sütünden istifade ediyor, onun yününden istifade ediyor, onun gücünden istifade ediyor, suyunu onunla taşıyor, yükünü onunla taşıyor, kendisi ona biniyor. Başka bir şey yok. En büyük sermayesi deve. Evet diyor Peygamberimiz, cennette deve de var. Bir diğeri soruyor. Evet, ziraatla uğraşan bir diğeri soruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü, cennette ekim dikim de var mı, ziraatçilik de var mı? Evet diyor Peygamberimiz, var, o da var. Buğdayı ekeceksin, arpayı ekeceksin, gözünün önünde bitecek. Yemyeşil olacak, başak haline gelecek, başak sararacak, elinle alacaksın, aynen buğday, bitti. Cennette her şey var. At araba var mı? Evet, cennette hepsi var. Yakuttan atlar var cennette, Müslümanlara verilecek. Adamını gözünün gördüğü yere kadar atıyor o atlar. Buradaki uçaklardan, füzelerden, arabalardan daha hızlı ve süratli. Cennette ne istersen her şey var. Gözünüzün gördüğü, gönlünüzün çektiği ne varsa her şey orada var ve orada ebedi olarak kalınacaktır. Evet, 72. ayet. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِسْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Dünyada yaptığınız doğru dürüst işler sayesinde elde edeceğiniz cennet işte böyledir. Evet, işte cennet bu. Dünyadaki yaptığınız hayırlı amellerden dolayı kazandığınız cennet budur. لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِيَةٌ كَس۪يرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ Orada ise pek çok meyveler var. Onlardan dilediğiniz kadar yiyeceksiniz. Orada size yeter artık yemeyin denilmeyecek. Orada yeter artık fazla yedin denilmeyecek. İstediğiniz meyveden istediğiniz kadar istediğiniz miktarda yeme imkanına sahip olacaksınız o cennette. Ya cehennemdekiler ne alemde? Evet, 74. ayetten itibaren de o manzara gözler önüne sergileniyor. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Ama dikkat edin ki, günahlara batıp gidenler, dünyada Allah'a ve peygambere göre yaşamayanlar, o gün ebedi olan cehennem azabına girmişlerdir. Onlar o gün azap içerisinde ebedi kalacaklardır. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ Evet, bu azap onlar için hiç hafifletilmeyecek ve orada çaresizlik ve ümitsizlik içerisinde kaybolup gidecekler. Öyle bir cehennem ki, deriler yandıkça Allah yeniden deriler yaratacak. Organlar yandıkça Allah yeniden organlar yaratacak. Maksat, liyezûkul azab, azabı tattırmak. Evet, o kafirler, o günahlara batıp giderler, iman üzere bu dünyadan göçmeyenler, o cehenneme düşecekler ve ebedi olarak orada kalacaklar. Bu azap onlar için hiç hafifletilmeyecek ve orada çaresizlik, ümitsizlik içerisinde yanıp gidecekler. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُهُمُ الظَّالِم۪ينَ Biz onlara haksızlık yapacak değiliz. Onlardır kendilerine haksızlık yapanlar. Dünyada gönderdiğimiz peygambere ve kitaba göre yaşamayanlar onlardır. Dünyada Allah'a peygambere göre yaşamayıp, şeytana uyanlar, arzu ve heveslerine uyanlar onlardır. Dolayısıyla onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Biz onları yakmak suretiyle onlara zulmediyor değiliz. Onlar dünyada yapılmaması gerekeni yaptıkları için kendilerine zulmetmişler ve bu cehennemi hak etmişlerdir. 77. ayet. Ve nadev ya maliku liyakdı aleyna rabbuke. Kale inneküm makisu. O cehennemdekiler cehennem bekçisi Malik'e diyecekler ki, ey Malik, Rabbin hükmünü verip bizim işimizi bitiriversin. Böyle yanmaktansa ölüp kül ve kömür olmak iyidir. Az önceki okuduğumuz ayeti kerime. Deriler yandıkça yeniden deriler yaratılacak. Maksat azabı tattırmak. Bu şekilde azaba devam ederken cehennemin yetkilisine o yananlar devam edecek. Diyecekler ki Ey Malik, Rabbine söyle de bizim işimizi bitiriversin. Yakacaksa yaksın, kül kömür olalım, iş bitsin. Bu şekilde derilerimiz yeniden yaratılıyor, organlarımız yeniden yaratılıyor ve azabı tatmaya devam ediyoruz. İşimiz ne zamansa bitivirsin bakalım diye Malik'e, cehennemin yetkili memuruna, amirine bu şekilde söyleyecekler. Peki o görevli ne diyecek? Kale, o da diyecek ki inneküm makisu. Hayır, siz burada ölmeden bu şekilde ebedi yanacaksınız. Allah sizin derilerinizi yeniden yaratacak, organlarınızı yeniden yaratacak. Burada siz bu şekilde devam edeceksiniz yanmaya. Su içeceğiz dediğinizde kaynar sular ikram edilecek. Bağırsaklarınız dışarıya dökülecek. Yemekten bıktık, içmekten bıktık, yanmaktan bıktık diyeceksiniz. Zakkum ikram edilecek. Cehennemde biten ağaçtan ikram edilecek. Evet, cennettekilere arzu ettikleri, istedikleri her şey, size de zakkum, cehennemin içerisinde oradaki cehennemliklerin yaralarından akan hamim ve gassak denilen kan ve irinler içirilecek. Kaynar sular içirilecek. Zakkum ağacından da yiyeceksiniz. Burada böyle ebedi olarak kalacaksınız. Evet, cehennemin görevli meleği de inneküm makisun demek suretiyle onların orada ebedi kalacaklarını onlara bildiriyor. Evet. 78. ayet. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Andolsun ki size, ey cehennemde yanan kafirler, değişik dönemlerde size peygamberler göndermiştik, kitaplar göndermiştik. Fakat gönderdiğimiz bu peygamberleri ve bu kitapları siz hoş karşılamamıştınız. Peygamber neymiş, kitap neymiş, ne gerek varmış bunlara? Kanunu biz koyarız, hakimiyet kayıtsız şartsız bizimdir dediniz. Hakka karşı, hakikate karşı siz bu şekilde davrandınız, hoş görmediniz. Dolayısıyla bugün cehennemi hak ettiniz. Em ebramu emran fe inna mübrimu. Yoksa o kafirler son dini ve son peygamberi imha etmek için işi sıkı mı tutuyorlar? Ey Ebu Cehil, ey Ebu Leheb, ey Velid bin Mughire, ey As bin Vail. Siz son peygamberin işini bitirmek için gayret mi ediyorsunuz? Son peygamberi öldürmek için karar mı alıyorsunuz? Siz son peygamberi öldürmek için hicret edeceği günü onun evinin çevresini 40 tane eşkıya ile donatıyorsunuz ve onu 40 tane kılıç darbesiyle öldüreceksiniz, öyle mi? Sizin plan ve programınız bu, öyle mi? Gerçekten de öyle oldu. Peygamberimizin hicret edeceği gece etrafını 40 tane eşkıya ile sardılar. O günkü Mekke meclisi bu kararı aldı. Ama Allah peygamberini yaptığı plan ve programla Yasin suresini okutarak aralarından çıkardı. Ebu Bekir'in evine, oradan da develerine binerek saklandıkları mağaraya kadar götürdü. Sabah olunca baktılar, hiç kendi plan ve programları tutmadı. Allah'ın plan ve programı gerçekleşti. Em ebramu emran fe inna mübrimu. Ey kafirler, ey inanmayanlar, siz son dini ve son peygamberi imha etmek için işi sıkı mı tutuyorsunuz? Fe inna mübrimun. Biz de işi sıkı tutuyoruz. O inkarcıları cezalandırmada kararlıyız. 14 asır önceki Ebu Cehillere, 14 asır önceki Ebu Leheblere, Velid bin Muirelere hitaptı bu. Peki bugün de geçerli mi bu ayet? Ne demek yani? Tabii ki geçerli. Bugünkü Amerika'ya, bugünkü Müslümanlara, kan kusturan zalimlere de geçerli. Em ebramu emran, siz silahınıza, siz elinizdeki alet ve edevatınıza, uçağınıza ve siz elinizdeki imkanlara güvenerek Müslümanların kanını oluk oluk aktırmaya devam mı ediyorsunuz? Fe inna mübrimun. Evet. Biz de cezalandırmada kararlıyız. Sizin cezanızı vereceğiz. Tüm Amerikalı askerler ve subaylar stres ve bunalım içinde. Hepsi manyak haline geliyor ve memleketine gönderiliyor. Komutanları da askerleri de. Bir ay, iki ay burada askerlik için geliyorlar, bir sürü para alacağız diye dengeleri bozuluyor, ruh yapıları bozuluyor, stres, bunalım, sıkıntı, buhran içinde dönüp gidiyorlar. Hepsi kafayı üşütüyor, kafayı yiyorlar. İşte Allah onlara da böylece yetişiyor. Bu dünyadaki azabı Allah'ın onlara. Öbür tarafta da cehennem azabı mutlaka gerçekten onlara verilecek. Em ebramu emran, ey dünya kafirleri. Dünyadaki Müslümanlara kan kusturmak için kararlı mısınız? Ve inna mübrimun, biz de tüm gücümüzle, tüm ordularımızla sizin defterinizi dürmeye kararlıyız buyuruyor Rabbimiz. 14 asır önce söylemiş bunu, kıyamete kadar devam edecek bu kararlılık. Allah'ın bu kararı kıyamete kadar devam edecek. Em yahsebune enna la nesme'u sirrahum ve necvahum bela ve rusulüna ledeyhim yektubu. Yoksa biz onların sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmez mi sanıyorlar? Onların Washington'da aldıkları kararlar, onların Bağdat'ta aldıkları kararlar bizim tarafımızdan bilinmez mi sanıyorlar onlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçilerimiz de onların yapıp ettiği her şeyi yazar. Dünya zalimlerinin, dünya kafirlerinin aldıkları gizli kararlar, verdikleri gizli briefingler, evet, hepsi kayda geçiyor. Hepsini Allah biliyor, hepsini Allah görevli meleklerine yazdırıyor. Ey kafirler, duyun bu ayetleri, vazgeçin. Kafirlikten vazgeçin. Müslümanlara zulmetmekten vazgeçin. Müslüman olun, dine dönün, tevbe edin. Allah da sizi bağışlasın, size cennet versin. Değilse gideceğiniz yer ebedi cehennemdir. Bu dünyada da stresten, bunalımdan, sıkıntıdan asla kurtulamayacaksınız. 81. ayet. Kul in kâne lirrahmâni veledün ve ene evvelul âbidîn. De ki, Rahman'ın çocuğu olsaydı. Evet. Allah'ın çocuğu olur mu? Var mı böyle bir şey? Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Mekke müşrikleri de melekler Allah'ın kızlardır diyorlar. Evet. 81. ayette Rabbimiz diyor ki: "Kul in kâne lirrahmâni veledün fe innâ evvelul âbidîn." Rahman'ın çocuğu olsaydı ona tapanların ilki ben olurdum, ama böyle bir şey asla olamaz. Allah'ın çocuğu olamaz. Çocuk sahibi olan kimdir? Aciz olan, ihtiyaç sahibi olan kimselerdir. Allah'ın çocuğu olamaz, oğlu kızı olamaz. Sübhane rabbis semavati vel ardı rabbil arşi amma yasifûn. Göklerin ve yerin Rabbi, kudret ve egemenlik tahtının Rabbi olan Allah, o inkarcıların vasfettikleri her türlü sıfattan kesinlikle yüce ve uzaktır. Üzeyr Allah'ın oğlu olamaz ey Yahudiler. İsa Allah'ın oğlu olamaz ey Hristiyanlar. Melekler Allah'ın kızları olamaz ey Mekke müşrikleri. Böyle bir şey yoktur. Allah böyle şeylerden uzaktır ve münezzehtir. Fezerhum yahuzu ve yel'abu hatta yulaku yevmehumullezi yu'adun. Onları bırak da vaat edilen hesap günüyle karşılaşıncaya kadar boş işler ve konuşmalara danıp oylasınlar. Evet, bugünkü kafirlerle bu şekilde boş işlerle dalıp oynayıp gidiyorlar, ömürlerini tüketiyorlar. Öbür tarafta da ebedi cehennemi hak ederek belalarını bulacaklar. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ. O Allah ki gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır. O her şeyi yerli yerince yapan ve her şeyi de bilendir. Materyalistler, bazı felsefeciler diyorlar ki Allah yerleri ve gökleri yarattı, insanları yarattı ve göğe çekildi, istirahat ediyor. Bundan sonraki işler bize ait. Kanun yapması bize ait, insanları idare etmesi bize ait. Olur mu böyle şey? Asla olamaz. Ve huvallahüllezi, evet. O Allah ki göklerde de ilahtır, yerde de ilahtır. Evet. Ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. 84. ayette Rabbimiz ve huvellezi fissemâi ilahun ve fil ardı ilah. Gökte de yerde de tek ve gerçek ilah odur. Ondan başka sözü tutulacak, Ondan başka kanun koyacak, ondan başka önünde eğilecek kimse yoktur. Ve huvel hakimul alim, o her şeyi bilen, her şeyi de yerli yerince yapandır. 85. ayet. Ve tebarakellezi lehu mulkus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve indehu ilmus sa'ah ve ileyhi turcaun. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin mülkü, saltanatı, otoritesi kendisine aittir. O Allah'ın şanı çok yücedir. Kıyametle alakalı tüm bilgiler onun katındadır ve ancak ona döndürüleceksiniz. Evet. Rabbimiz bu şekilde kendi gücünü, kuvvetini, otoritesini ve saltanatını da bildirmiş oldu 85. ayeti kerime ile. 86. ayet. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah'ı bırakıp da ondan başkasına tapanların taptıkları şeylerin hiçbirisi hiçbir kimseye şefaat etme gücüne sahip değillerdir. Evet. Allah'ın dışındaki tüm tanrılaştırılan, putlaştırılan sahte ilahlar, onların hiçbirisinin şefaat etme gücü yok. Torpil geçme gücü yok. İnsanlara bir faydayı getirmek, bir zararı defetme yetkileri yoktur. Ama Hakk'a şehadet eden ve ona inanan kimseler için izin verildiği takdirde Allah'ın izin verdiği kimseler şefaat edebilecektir ahirette ve kıyamet gününde. Çünkü onlar Allah'ın eşsiz ve tek olduğunun farkındadırlar. 87. ayet. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ Eğer Allah'tan başka varlıklara tapanlara kendilerini kimin yarattığını sorsam elbette Allah derler. Puta tapanlara soruyoruz. Ebu Cehil ve Ebu Leheb'e soruyoruz. Kim yarattı seni? Allah diyor. Nemrut'a, Firavun'a soruyoruz. Kim yarattı seni? Allah. Yani niçin sen kendini Tanrı ilan ediyorsun? Evet, ben de Tanrıyım diyor. Yeryüzünde puta tapanların hepsine sorulduğunda hepsi yaratıcının Allah olduğunu söylüyor. Kendilerinin yaratma gücü olmadığını biliyorlar. Ufacık biti ve pireyi yaratamıyor. Zerreyi yaratamıyor. Evet, neyi yaratacak ya? Hiçbir şeyi yaratamaz. Sorduğumuzda da tüm kafirler yerleri ve gökleri kim yarattı deyince Allah diyorlar. O halde neden bu apaçık gerçeklerden sapıyorlar da hala kendi kanunlarıyla, sistemleriyle, rejimleriyle ve ortaya koyduklarını biziz, biz varız, biz yaparız, biz ederiz demek suretiyle böylece devam edip gidiyorlar. Hak'tan ve hakikatten niçin sapıyorlar bunlar? Evet, 88. ayet. Ve kilihi ya Rabbi inne haulai kavmun la yu'minu. Peygamberin ya Rabbi şüphe yok ki bunlar İman etmeyen bir topluluktur demesine karşı Allah fasfah anhum ve kul selam fe sevfe ya'lemu. Ey Muhammed, bunlar iman etmeyen topluluktur, doğru. Sen bunların iman etmediğini biliyorsun. Bunlar imana yanaşmıyorlar. Pek azı iman ediyor. Çevrendeki çok az insanlar iman ediyor. Pek çoğu imana yanaşmıyorlar. Öyleyse senin vazifen onlardan yüz çevir, vazgeç. Ve onlara selam size deyiver. Onlar yakında bilecekler. Bedir savaşındaki hezimetle bilecekler. Uhud savaşındaki yenilgiyle bilecekler. Hendek savaşındaki bozgunla bilecekler. Mekke fethiyle zaten seslerini dahi çıkaramayacaklar. Bırak onlar sen, selam deyiver geç. Onlar kısa zamanda başlarına gelen belayı, felaketi, afeti bilecekler. Yarın kıyamette de cehennemle karşı karşıya kalınca zaten her şeyi bilmiş olacaklar. Evet, bugünkü dersimizde de Zuhruf suresini bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Duhan suresiyle konumuza devam ederiz. Kitabımızı öğrenmeye devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.